Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kandelajt. Witam Państwa. Wtorek, 17 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 4,5 roku spędzi w więzieniu pilot drogowy, który na śmiertelnie potrącił w Warszawie 14-latkę. Polski alarm smogowy apeluje do rządu o skuteczniejszą walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Rosja sympatycznie wobec nowej administracji USA. Szef rosyjskiej dyplomacji liczy na większą współpracę. Na 4,5 roku więzienia oraz 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych skazał warszawski sąd Kamila G., który na Pradze w lipcu śmiertelnie potrącił 14-letnią dziewczynę na przejściu dla pieszych. Sąd przyznał, że weszła ona na pasy na czerwonym świetle, ale na wyrok wpłynęło znaczne przekroczenie prędkości przez Kamila G. Na terenie zabudowanym jechał około 100 km na godzinę. Sąd uznał, że gdyby jechał zgodnie z przepisami, byłaby szansa uniknięcia wypadku. Śledczy domagali się wyższej kary, ale prokurator Urszula Błaszczak nie chciała jeszcze mówić, czy będzie odwoływać się od wyroku. Wyrok skazujący nieco odbiega od wniosków złożonych podczas głosów stron. Natomiast decyzja, czy wyrok ten będzie zaskarżony, będzie podjęta ewentualnie po wpłynięciu uzasadnienia pisemnego. Adwokat Roland Szymczykiewicz również nie chciał mówić o dalszych krokach. Mogą być świetne warunki atmosferyczne, może być naprawdę droga, która, jak sąd sam przyznał, uzasadnia, zachęca nawet do szybkiej jazdy. Dlatego apeluję do Państwa wszystkich, żebyśmy zachowali odpowiednią prędkość, gdyż zawsze może wtargnąć osoba na jezdnię i spowodować tragedię wielu ludzi. Wyrok nie jest prawomocny. W 2015 roku Kamilowi G. zatrzymano prawo jazdy. Policja zatrzymywała go kilkakrotnie za prowadzenie bez uprawnień, a wielokrotnie był karany za brawurową jazdę. W serwisie Trójki przenosimy się do Izraela. Prezydent apeluje o zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Podczas swej wizyty Andrzej Duda odwiedził dziś najważniejsze dla historii tego kraju miejsca. W czasie spotkania z prezydentem Izraela Reuvenem Rivlinem Andrzej Duda podkreślał, że Polsce zależy na uregulowaniu konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami. Konflikt trwa od ponad 70 lat i mimo kilku międzynarodowych porozumień nie został zakończony. Żeby tutaj na Bliskim Wschodzie, w tym tak niezwykle trudnym od dziesięcioleci miejscu, zaistniał pokój. Prezydenci Polski i Izraela rozmawiali też o wspólnej historii oraz współpracy wojskowej i gospodarczej. Andrzej Duda odwiedził też Instytut Pamięci o Holokauście Yad Vashem i złożył kwiaty na grobach byłych premierów Itzhaka Rabina i Szymona Peresa oraz założyciela sionizmu Teodora Herzla. W towarzystwie premiera Izraela Benjamina Netanyahu odwiedził też grup jego brata, który zginął w akcji antyterrorystycznej w Ugandzie. Andrzej Duda odznaczy w Jerozolimie byłego ambasadora Izraela w Polsce, profesora Szewacha Weissa, orderem Orła Białego. Jestem wdzięczny za tą nagrodę, którą dostaję od prezydenta Polski. Z wszystkich stron dla mnie to nie jest polityczna nagroda, to jest nagroda w imieniu Polaków. Wszystkich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. A jutro prezydent odwiedzi autonomię palestyńską. Wracamy do kraju. Wniosek o odwołanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zapowiada poseł Kukiz 15 Piotr Liroy Marzec. Jego zdaniem resort zdrowia od początku blokuje projekt ustawy w sprawie medycznej marihuany. Rzecznik klubu Kukiz 15 Jakub Kulesza powiedział, że wniosek jest już gotowy, a kluby opozycyjne zadeklarowały jego poparcie. Zostanie złożony w przyszłym tygodniu. Polski alarm smogowy apeluje do rządu o skuteczniejszą walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Aktywiści chcą m.in. zaostrzenia zasad sprzedaży węgla do gospodarstw domowych. Teraz nie ma żadnych norm, mówi Anna Dworakowska z krakowskiego alarmu. W Polsce można palić wszystkim, w tym odpadem węglowym, mułem, flotokoncentratem, miałem, węglem o bardzo wysokiej zawartości siarki, chloru, popiołu. No niestety spalanie takiego węgla w paleniskach domowych, gdzie nie ma żadnych instalacji oczyszczających, prowadzi do bardzo dużej emisji pyłów oraz związków rakotwórczych. Dziś rząd zajmuje się rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie programu antysmogowego. Premier podkreśla, że działania wymagają współpracy z samorządami. Wiele samorządów już takie działania podejmuje, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że samorządy muszą tutaj być również wsparte przez państwo. Program antysmogowy przewiduje m.in. wprowadzenie norm jakości dla nowych kotłów i paliw, poprawę ocieplenia budynków i dotacje do ekologicznych pieców. Rosja liczy na współpracę z USA, mówi szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Oświadczył, że dobrze byłoby, aby przedstawiciele nowej amerykańskiej administracji zostali zaproszeni do udziału w syryjskich rozmowach pokojowych, które zaplanowano na 23 stycznia w stolicy Kazachstanu.

Dziś audycję popołudniową zaczniemy od twardego Brexitu, który ogłosiła dziś premier Wielkiej Brytanii, Theresa May. Jak twardy będzie? Decyzja o Brexicie nie oznacza, że chcemy oddalić się od Europy, naszych przyjaciół i sąsiadów. Nie chcieliśmy wyrządzić szkody Unii Europejskiej ani żadnemu z jej pozostałych państw członkowskich. Nie chcemy cofnąć wskazówek zegara do czasów, kiedy Europa była mniej pokojowa, mniej bezpieczna, mniej zdolna, by swobodnie handlować. Co to znaczy dla Unii Europejskiej, dla Polski i dla Polaków na Wyspach? O tym za chwilę. I temat powróci jeszcze raz w trzeciej godzinie audycji. Wczoraj zmarł Tomasz Kalita, były rzecznik SLD, walczył z glejakiem mózgu. Ostatnie miesiące życia poświęcił także walce o leczniczą marihuanę. Po jego śmierci desperacja zwolenników wprowadzenia tej terapii jest ogromna. Poseł Leroy z Kukiz 15 wskazuje na ministra zdrowia jako wielkiego hamulcowego. Ministerstwo Zdrowia powinno odejść. Minister zdrowia zdyskredytował się totalnie wielokrotnie, mówiąc o medycznej marihuanie, porównując ją do dopalaczy. O walce o leczniczą marihuanę opowiemy za kwadrans. W Polsce wraca mróz, rośnie ciśnienie i znów gęstnieje smog. Wracają także pytania sprzed tygodnia. Co robić? Rozporządzenie przewiduje, że od 1 stycznia 2018 roku nie będzie można wprowadzać do obrotu kotłów gorszych niż tej piątej generacji. Jak do tej pory jesteśmy czerwoną plamą pod względem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym, czy też rakotwórczym benzoapirenem. Czy możliwe jest, by z czerwonej plamy zamienić się w zieloną plamę i o tym, jak walczyć ze smogiem? O tym za pół godziny. W popołudniowej audycji zapytamy także o tych gimnazjalistów, którzy nie zdadzą w tym roku z klasy do klasy w likwidowanych gimnazjach. To niemożliwe. No to nie fajnie byłoby, no bo z mniejszymi się bawić. Uczeń klasy pierwszej gimnazjum, który w roku szkolnym 16-17 nie otrzyma promocji do klasy drugiej, automatycznie z dniem 1 września 2017 stanie się uczniem klasy siódmej i już 8-letniej szkoły podstawowej. A jeszcze ciekawiej będą mieli ci, którzy oblają trzecią klasę. O ewentualnym powrocie do przeszłości opowiemy za godzinę. Nigdzie się nie ruszamy, to tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterami będą obrońcy ogrodu, na który zakusy ma deweloper. To był naprawdę piękny ogród, kwitnący, pachnący pięknymi kwiatami. Tutaj osoby przywoziły nawet za granicę roślinność. Widziałam łzy w oczach i trzęsącą się panią, która jak zobaczyła pocięte drzewa, poniszczone kwiaty, straszną dewastację swojej działki, prawie dostała zapaść i zabrała ją pogotowie. Nigdzie się nie ruszamy. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. 12 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie. Halinka przy telefonie. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. W każdej sprawie do 19. Już za chwilę o twardym Brexicie, który dziś ogłosiła premier Wielkiej Brytanii Theresa May. A zaczynamy piosenką dnia. Name for you. 15 minut po godzinie 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w studiu. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Tego nie widziałeś przedtem? Nie widziałem, ja zawsze coś wchodzę do tego studia i dostrzegam coś nowego. No, nie, tak przebogate było w ornamenty. To w ogóle wygląda jak kominek taki, jakby kiedyś tutaj był kominek i tylko taki w rogu został wielki komin. Dobrze, ale nie rozpalajmy ognia jeszcze. A to twoim zdaniem jest styropian czy gips, ta rzeźba u góry? Gips. Gips. Mi to przypomina, trochę przypomina mi to herb Gdyni. Tylko tych mieczy brakuje. Tak, dwie ryby są, tylko jeszcze taki miecz z góry. Wszystko przed nami. Herb Gdyni jak znalazł. Zapraszamy do Trójki. A bo Azaria ładna. Piękne. To są kasetony właściwie. Na bogato. No dobrze, to teraz zobaczymy, czy na bogato wyjdzie z tego Wielka Brytania, bo dziś o historycznej decyzji mówiła premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Najpierw historyczna decyzja, a później prawie 7 miesięcy potężnego zamieszania i domysłów. No i wiemy mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Dziś wiele się wyjaśniło, jeszcze więcej miało się wyjaśnić w tej sprawie. To prawda. Wiele tych propozycji się powtórzyło z tego, co już wcześniej było wiadomo. Premier kraju, Theresa May, przedstawiła swój pomysł na Brexit. Śledziłeś przez cały dzień to, co działo się w Wielkiej Brytanii. Spekulacja trwała od wielu tygodni. No i pytanie, czy Londyn zdecyduje się na twarde wyjście z Unii, tak zwany hard Brexit, czy na wersję łagodną, soft Brexit. Dziś kurtyna opadła i wiemy. No właśnie, Theresa May zaprezentowała plan, na który czekała Wielka Brytania, czekała Unia Europejska i czekały wszystkie te państwa, które z Londynem, wiadomo, chcą w przyszłości robić interesy. Przez ponad 40 minut w 12 punktach May nakreślała wizję wyjścia z Unii, ale też tego, jaką rolę Zjednoczone Królestwo już po rozwodzie z Brukselą ma odgrywać w Europie i na świecie. Co wielokrotnie powtarzała brytyjska premier, Wielka Brytania ma być bardziej otwarta, jak mówiłam, May ma stać się globalną Wielką Brytanią. Brytyjska premier przekonywała, że Londyn tak do Unii tak naprawdę nigdy do końca nie pasował, bo inna jest tradycja polityczna na wyspach, a inna na kontynencie. A Brexit, jak mówiła May, wcale nie oznacza odwrócenia się plecami do Europy. Decyzja o Brexicie nie oznacza, że chcemy oddalić się od Europy, naszych przyjaciół i sąsiadów. Nie chcieliśmy wyrządzić szkody Unii Europejskiej ani żadnemu z jej pozostałych państw członkowskich. Nie chcemy cofnąć wskazówek zegara do czasów, kiedy Europa była mniej pokojowa, mniej bezpieczna, mniej zdolna, by swobodnie handlować. Po tych ogólnych zapewnieniach brytyjska premier przeszła do konkretów i stwierdziła, że Wielka Brytania opuści unijny rynek wewnętrzny liczący 500 milionów konsumentów. Londyn ma opuścić też Unię Celną, tak by mógł nieskrępowanie zawierać nowe umowy ze swoimi partnerami. To, co dziś proponuję, wyklucza nasze uczestnictwo w rynku wewnętrznym. Europejscy liderzy wielokrotnie powtarzali, że członkostwo w nim oznacza też wolny przepływ dóbr, usług i osób. Bycie poza Unią, ale pozostanie w obrębie unijnego rynku, oznaczałoby, że podlegalibyśmy regułom, na których kształtowanie nie mielibyśmy wpływu. May zmieniła zdanie w tej sprawie. Przed referendum przekonywała, że wspólny unijny rynek zabezpiecza interesy Brytyjczyków, a Zjednoczone Królestwo na nim zarabia. Musiała tak jednak postąpić, by móc zrealizować sztandarowy postulat zwolenników Brexitu, czyli ograniczenie migracji na wyspy. Brytyjska premier przekonywała, że Londyn musi odzyskać kontrolę nad granicą Wielkiej Brytanii. Przesłanie Brytyjczyków przed referendum i po nim było jasno. Brexit musi oznaczać odzyskanie kontroli nad migracją na wyspy z Europy. Jednocześnie Theresa May zaznaczyła, że osoby, które już mieszkają na wyspach, nie mają się czego obawiać, a ich nabyte prawa będą respektowane. Jak komentuje Agata Gostyńska-Jakubowska z Center for European Reform w Londynie, brytyjski rząd zdecydował się jednak na twardy Brexit. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście Wielka Brytania podąża w kierunku tak zwanego twardego Brexitu. Theresa May potwierdziła, że Wielka Brytania zamierza wyjść nie tylko z Unii, ale również z rynku wewnętrznego. To oznacza, że żadna forma czy żadne modele typu model norweski czy model szwajcarski nie wchodzą w grę. Theresa May oceniła, że nowe umowy uda się wypracować w ciągu 2 lat od uruchomienia procesu wyjścia ze wspólnoty. Jak komentował w BBC ekonomista Neil Williams, to bardzo optymistyczny scenariusz, którego raczej nie uda się zrealizować. Kiedy w połowie lat 90. Grenlandia opuszczała Unię Europejską i był to do tej pory jedyny taki przypadek w historii, na którym możemy się opierać, sporną kwestią było tylko prawo dotyczące połowów ryb. Negocjacje w tej sprawie trwały 3 lata. W przypadku Wielkiej Brytanii zajmie to zdecydowanie więcej czasu, przekonywał ekonomista, a już w marcu premier Theresa May ma uruchomić artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej, co na dobre rozpocznie rozwód Wielkiej Brytanii ze wspólnotą europejską. Przemówienie pani premier Wielkiej Brytanii analizował Marcin Pośpiech. Do Londynu wrócimy jeszcze w audycji popołudniowej. W trzeciej godzinie audycji połączymy się z naszym londyńskim korespondentem i zapytamy, jak na Wyspach komentowane jest wystąpienie Theresy May. Theresa May. Tak. Ale po polsku to Teresa po prostu. Nasza Teresa. Absolutnie. A co to znaczy dla Polaków ten twardy Brexit? Bo też wspomniała o tym, że mieszkańcy innych państw Unii Europejskiej, którzy teraz są na Wyspach, będą mogli tam przebywać? Jeżeli pojawią się jakiekolwiek ograniczenia, to one będą dotyczyły dopiero tych Polaków, którzy ewentualnie będą planowali wyjechać na Wyspy Brytyjskie i tam podjąć pracę. Theresa May w tym dzisiejszym przemówieniu mówiła, że Wielka Brytania jest otwarta na wszystkich tych, którzy chcą szukać pracy w Wielkiej Brytanii, ale zaznaczyła, że chodzi przede wszystkim o jednak te osoby, które mają wykształcenie, które znają języki, które są najbardziej kreatywne, że one są tym bardzo dobrym zasobem Wielkiej Brytanii. Czyli to o nas mówiła. Tak, tak, a czyli, że o mnie i o tobie, bo patrzysz na mnie. Dziękuję ci bardzo, ale jesteśmy Polakami, więc wszystko się zgadza. Ale ci Polacy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, przynajmniej z tego, co mówiła dzisiaj i tak jak zapewniała Theresa May, mogą spać spokojnie, tutaj nic nie powinno się zmienić. A wiadomo, polityka, więc no, trzymajmy kciuki. Co będzie za 2 lata, zobaczymy. Marcin Pośpiech, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, kłaniam się. 22 minuty już po 16. Other people, you broke the spell, and wanted. 25 minut po 16 teraz w Trójce o ostrych słowach, które dziś padły. Zapraszamy do Trójki. Klub Kukiz 15 chce odwołania ministra zdrowia. Wniosek o wotum nieufności ma zostać złożony w przyszłym tygodniu na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Zdaniem posła Piotra Liroya-Marca minister Konstanty Radziwiłł blokuje pracę nad ustawą w sprawie medycznej marihuany. O zezwolenie na stosowanie oleju konopnego dla ciężko chorych pacjentów walczył zmarły wczoraj polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej Tomasz Kalita. Zdaniem posła Marca odmawianie chorym tego rodzaju pomocy jest niedopuszczalne. Ministerstwo Zdrowia powinno odejść. Minister zdrowia zdyskredytował się totalnie wielokrotnie, mówiąc o medycznej marihuanie, porównując ją do dopalaczy. Ostatnie miesiące był to ciężki bój. Oczywiście nie odpuszczamy, natomiast to jest igranie z życiem, z cierpieniem wielu ludzi. Znałem Tomka Kalitę od wielu lat. Pracowaliśmy razem w parlamencie przez kilka kadencji. Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Bartosz Arłukowicz, PO. Myślę, że warto, żeby takim pomnikiem Tomka Kality była ta ustawa. Ona jest w komisji, ta ustawa. Skierowana została do podkomisji, którą kieruje polityk Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Raczak. Kilkukrotnie spotykaliśmy się bezpośrednio z posłem Lirojem po to, żeby doprecyzować zapisy ustawy, żeby ona była bardzo bezpieczna, czyli żeby marihuana była dostępna dla pacjentów, jednocześnie nie wchodziła na rynek w sposób niekontrolowany. To wszystko zostało wypracowane. Ale od jak dawna jest w tej podkomisji? Bo ja pamiętam, jak było poparcie najpierw wszystkich klubów, trafiła w końcu do komisji ustawa. Jak długo to trwa? Komisja wyznaczyła termin zakończenia prac podkomisji na dzień 30 listopada. Potem przewodniczący Raczak zwrócił się o wydłużenie tego terminu do 15 grudnia. Potem kolejny raz zwrócił się do mnie o wydłużenie do 13 stycznia. 13 stycznia minął, a ustawy nie ma. PiS stworzy znowu kolejną wydmuszkę, która nic nie da. Ale co jest tą wydmuszką? Pracę w podkomisji? Podkomisja najpierw musi skończyć swoją pracę. Musi zatwierdzić to porozumienie, które w tej chwili jest. Mam nadzieję, że to się stanie w ciągu najbliższych dni. Mam nadzieję taką. Jeżeli to będzie podpisane, to idzie do Komisji Zdrowia i może być bardzo szybko tak naprawdę w ciągu najbliższych nawet dwóch, trzech posiedzeń w Sejmie. Po stronie Prawa i Sprawiedliwości jest kilku posłów, nawet sporo posłów, którzy są za tym projektem ustawy. Procedujmy to dzisiaj. Nie czekajmy, aż będziemy chorzy i będzie za późno. Generalnie realizujemy plany, które były podjęte na samym początku. Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. W tej chwili z zagranicy sprowadzany jest susz i robione są leki, jeżeli chodzi o padaczkę lekooporną. To jest oczywiście pod pełną kontrolą. Chodzi również przede wszystkim o podstawy kliniczne. Z punktu widzenia medycznego, w jakich przypadkach kanabinoidy rzeczywiście działają i są jedyną opcją terapeutyczną, a w jakich przypadkach wymagają dowodów naukowych, żeby w ogóle zalecać ich stosowanie, a w jakich przypadkach mogą być zastąpione innymi lekami o udowodnionej efektywności klinicznej. Między innymi leki opioidowe czy narkotyczne, które są w końcu dostępne w Polsce w obrocie i stosowane powszechnie w medycynie. Stworzyliśmy porozumienie, w którym zgodziliśmy się na uprawy w Polsce w Instytucie Włókien Naturalnych, czyli nie ma upraw domowych. Wszyscy byli zgodni co do tego, że to się wszystko uda. Przedstawiliśmy ekspertyzy, dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Ziół odwiedzał wiele razy podkomisję. Wystarczy tylko dobra wola ze strony rządzących, żeby podpisać papier, który jest gotowy do podpisania. Papier pan to jest ta ustawa, bo to pan jest tak, pełen emocji. Ustawy. Mówimy projekt teraz ustawy. O tym tak, projekcie. Cały czas rozmawiamy tak? O projekcie ustawy klubu Kukiz 15, który poparł m.in. pan Tomasz Kalita. Są jeszcze sprawy, które należało wyjaśnić, chociażby kwestia miejsca produkcji tej substancji. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos, PiS. Ostatnie rekomendacje są takie, aby przynajmniej na początku produkt, czy to w formie żywicy czy w formie suszu był sprowadzany, przetworzony w aptekach i sprzedawany w aptekach, podobnie jak to jest w przypadku leków narkotycznych. Być może w drugim kroku będzie uruchomiona produkcja w kraju, natomiast na tą chwilę ma być ten produkt sprowadzony za granicę. To nie jest walka o to, że PiS nie chce, żeby była produkcja marihuany u nas w Polsce. Tak, ściągnijmy z Izraela, importować. Z Indii. Tak, wszystko zróbmy. Tak jak sprzedaliśmy kraj, obchnęliśmy gospodarkę. I sprzedajmy też chorych, sprzedajmy ich śmierć, wszystko sprzedajmy. Ja życzę sobie tego, żeby nigdy ta ustawa nie była potrzebna mnie, moim bliskim i nikomu z tych ludzi, których znam. To jest ustawa dla ludzi, którzy tej pomocy potrzebują w tej chwili. Życzę tego samego wszystkim posłom PiS-u i każdej partii, żeby nie potrzebowali tej ustawy, ale proszę Państwa, ona jest potrzebna dzisiaj tym ludziom, którzy cierpią, umierają, chorują dziś i to musimy dla nich zrobić. I tak mówi Liroy, poseł Piotr Liroy-Marzec. Wniosek Kukiz 15 o odwołanie ministra zdrowia prawdopodobnie poprze Nowoczesna. Platforma Obywatelska ma jeszcze w tej sprawie rozmawiać, a o to, co dzieje się z ustawą w sprawie medycznej marihuany, pytała dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka, jest 16:30. Nasz telefon w tej sprawie oczywiście do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek, a przed nami skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Oczy Europy skierowane na Wielką Brytanię. Premier Theresa May chce, by negocjacje z Unią w sprawie Brexitu zakończyły się w ciągu 2 lat, a porozumienie powinno być jej zdaniem realizowane stopniowo, tak by uniknąć zbyt radykalnej zmiany. May ostrzegła też wspólnotę przed chęcią ukarania jej kraju za wystąpienie z Unii. Jak powiedziała, nie byłoby to postępowanie przyjaciela. Na temat planu wyjścia Theresa May chce rozmawiać m.in. z szefową polskiego rządu. Konkretna data spotkania nie padła, ale według źródeł Downing Street Beata Szydło jest na liście unijnych liderów, z którymi rozmawiać chce brytyjska premier. Jak walczyć ze smogiem? Jedną z najlepszych metod jest ciepło systemowe z elektrociepłowni i ciepłowni, przekonuje Polski Komitet Energii Elektrycznej. Według raportu ONZ Global Compact największym problemem, jeśli chodzi o stan powietrza, jest bardzo wysoki i szczególnie groźny dla ludzi poziom zanieczyszczenia tak zwanym pyłem zawieszonym i rakotwórczym benzoapirenem. Zdaniem szefowej rządu rekomendacje Komitetu Energii Elektrycznej wymagają rozłożenia w czasie, ale program będzie realizowany krok po kroku przy udziale samorządów. Przypomnę, że ta dyskusja toczy się również na płaszczyźnie samorządów. Wiele samorządów już takie działania podejmuje, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że samorządy muszą tutaj być również wsparte przez państwo. Samorządy, przynajmniej niektóre, robią co mogą, by ze smogiem walczyć. Największy w Polsce program likwidacji piesów węglowych wprowadził Kraków, a według NIK-u najlepiej ze smogiem radzi sobie na Śląsku Częstochowa. Miasto od lat realizuje program ograniczenia niskiej emisji. Radny z Dzieszowic, 61-letni Marian M., zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji na Opolszczyźnie, zrzekł się mandatu, jeśli, jak ustalili śledczy, mężczyzna i pozostałych 6 zatrzymanych za pośrednictwem portali społecznościowych i komunikatorów nawiązywał kontakty o charakterze seksualnym z dziećmi. Jemu, jak i pozostałym zatrzymanym, przedstawiono zarzuty dotyczące przestępstw pedofilskich, mówi Agnieszka Hamelusz. Ci mężczyźni byli sukcesywnie zatrzymywani zarówno w grudniu, jak i na początku tego roku. Wszyscy usłyszeli zarzuty i są aresztowani tymczasowo na 3 miesiące. I jest to kontynuacja sprawy, w której sąd zezwolił na rozpowszechnienie wizerunków osób podejrzanych. Czyli po publikacji w mediach w lipcu 2016 roku policjanci CBŚP ustalili kolejne osoby biorące udział m.in. w rozpowszechnianiu pornografii dziecięcej. Marianowi M. grozi do 12 lat pozbawienia wolności i tą informacją kończę. Skrót informacji, pełny serwis Trójki za niecałe pół godziny. W nocy na północy możliwe słabe opady śniegu, lokalnie możliwy także marznący deszcz. Temperatura tej nocy od minus 14 stopni na południu i w centrum do minus 7 na północy i na zachodzie i nad morzem, nad samym morzem minus 2 stopnie. Jutro w północnej połowie kraju niewykluczone słabe opady śniegu. Na wybrzeżu to może być marznący deszcz. Temperatura jutro od minus 8 stopni na Podlasiu do minus 4 na zachodzie, na południu i na północy i tylko na samym wybrzeżu nad morzem temperatura dojdzie do zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polskie nastolatki zajmują pierwsze miejsce w Europie. Należałoby się cieszyć, ale gdy dokończę to zdanie, nie będzie nam do śmiechu. Polskie nastolatki zajmują pierwsze miejsce w Europie pod względem zażywania leków uspokajających i nasennych bez zalecenia lekarza. To wynik ostatniego raportu opracowanego w ramach badań Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Co się dzieje? Jak temu zaradzić? O tym dziś w Klubie Trójki. Zapraszam po 21:00. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy

No, w tym tygodniu warszawskie dni mogą nas witać niestety smogiem. Warszawskie dni, krakowskie dni i w wielu miastach także poranki mogą być smogowe. Zapraszamy do Trójki. Bo znowu robi się zimno i znowu rośnie ciśnienie i znowu pojawił się smog. I znowu wracają stare pytania. Zaostrzenie norm dotyczących spalania, wyższe normy dotyczące jakości kotłów, dofinansowanie zakupu lub wymiany pieców grzewczych, docieplanie budynków, rozwój zielonej energii, a także regularne badanie jakości powietrza. To niektóre z działań, jakie rząd zamierza podjąć, by walczyć ze smogiem. Gabinet premier Beaty Szydło na dzisiejszym posiedzeniu zajmuje się rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie programu antysmogowego. Szefowa rządu podkreśla, że skuteczna walka ze smogiem będzie możliwa tylko przy współpracy z samorządami. Przypomnę, że ta dyskusja toczy się również na płaszczyźnie samorządów. Wiele samorządów już takie działania podejmuje, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że samorządy muszą tutaj być również wsparte przez państwo. Nie mamy już na to czasu. Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. I też chyba nie mamy na to zdrowia, żeby pozwolić sobie na to, aby się dawać dłużej zatruwać. A zatem rozporządzenie przewiduje, że od 1 stycznia 2018 roku nie będzie można wprowadzać do obrotu kotłów innych, gorszych niż tej piątej generacji. Kotły piątej generacji są takimi kotłami, które po prostu w momencie, kiedy wsypiemy do nich śmieci albo paliwo gorszej jakości, po prostu się wyłączą. Bez norm, bez regulacji jakości powietrza w Polsce nie poprawimy. Andrzej Guła, prezes krakowskiego alarmu smogowego. Od wielu lat brakuje podstawowych regulacji, takich jak standardy jakości węgla sprzedawanego do gospodarstw domowych, czy też normy dla kotłów, które są dostępne w sprzedaży. Tak długo jak nie poradzimy sobie z patologiami na tym rynku, tak długo nie możemy myśleć o skutecznej walce ze smogiem w Polsce. Dlaczego pan jest sceptycznie nastawiony do tego typu prób, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu smogu na płaszczyźnie prawa? Bo zwyczajnie to nie działa. Profesor Piotr Tryjanowski, ekspert w obszarze ochrony środowiska z Instytutu Sobieskiego. O tym, że mamy smog, to wiemy od 20 lat. Dotacje nie zadziałają moim zdaniem na poziomie osób prywatnych, dlatego że niska emisja naprawdę odpowiedzialna za sporą część smogu wynika z opalania byle czym i byle jak. Kocioł kosztuje parę grubszych tysięcy, więc wyłożenie dla kogoś 5 czy 10 tysięcy, nawet jako dodatek, gdyby państwo miało zapłacić połowę, no to jest olbrzymia bariera wejściowa, zwłaszcza dla emerytów, rencistów czy większych rodzin. Regulacje to jest podstawa, to jest minimum, ale poza tymi regulacjami konieczny jest krajowy program wsparcia dla domów, który pomoże Polakom w dociepleniu domów, w wymianie starych kotłów węglowych na urządzenia nowoczesne, nie emitujące tak gigantycznej ilości zanieczyszczeń do atmosfery. I taki program powinien być przyjęty przez rząd. Jednym z wniosków, który do tego pakietu Czyste Powietrze został zgłoszony, czyli opracowanie specjalnej nocnej taryfy do ogrzewania prądem po prostu i to takiej znacząco obniżającej ceny energii elektrycznej, no to wówczas jeśli ci, którzy zdecydują się na ogrzewanie energią elektryczną, no to ta energia elektryczna w Polsce bazowo pochodzi z węgla. Ten bilans sprzedażowy będzie mógł być widoczny. Rząd myśli też o tym, żeby rozwijać sieci ciepłownicze. Sieci ciepłownicze jak najbardziej powinny być rozwijane, natomiast one nie rozwiążą problemu o niskiej emisji w Polsce. Te sieci ciepłownicze są dostępne tylko i wyłącznie w miastach, na obszarach gęsto zabudowanych. Tych sieci nie ma na terenach wiejskich, czy też w małych miasteczkach, gdzie problem niskiej emisji jest równie poważny, a czasami nawet jeszcze większy niż w miastach. O walce ze smogiem myśli też opozycja. Swoje propozycje przedstawili m.in. posłowie PO i PSL. Platforma proponuje, by na poprawienie jakości powietrza w Polsce przeznaczyć rocznie 9 miliardów złotych. Z kolei ludowcy przekonują, że najlepszym sposobem będzie rozwój energii odnawialnej. A o założenia rządowego programu walki ze smogiem pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Smog powraca. Smog w tym tygodniu pojawił się w wielu polskich miastach i jutro i pojutrze będzie jeszcze gorzej, bo temperatura będzie spadać, a ciśnienie będzie rosnąć. Optymalne warunki dla rozwoju smoga. Taki ładny utwór przed chwilą leciał, a ja chciałem pozdrowić wszystkich z Łazienkowskiej 3. A to w nawiązaniu do snu o Warszawie. 22 i 7 trójek i jeszcze pozdrowienia z Wąchocka z konkretnym pytaniem. Chciałem się dowiedzieć, może ktoś ze słuchaczy wie, jak się nazywa takie zjawisko pogodowe, jak jest minus 11 stopni, a jest mgła taka, że nie widać na 10 metrów. Koło Wąchocka takie zjawisko. Marznąca mgła moim zdaniem, no ale być może jakoś naukowo to się jeszcze nazywa. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl. When the truth is found to be lies, To grupa Jefferson Airplane. Tu Trójka za 12 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Strach przed terroryzmem spowodował, że rządy wielu państw wprowadzają nowe regulacje prawne, które mają dać im narzędzia do walki z tym zjawiskiem, ale zdaniem Amnesty International często pod pretekstem walki z terrorystami ograniczają swobody obywatelskie. Na dowód organizacja przedstawiła dziś raport oparty na 2-letnich badaniach przeprowadzonych w 14 państwach Unii Europejskiej, m.in. w Austrii, Belgii, Francji i w Polsce. Dla przykładu właśnie we Francji po zamachach w Paryżu, do których doszło ponad rok temu, stan wyjątkowy rząd wprowadzał aż 5 razy, co pozwalało mu na stosowanie nadzwyczajnych środków, mówi Draginia Nadażdin, szefowa polskiego oddziału Amnesty International. Tutaj widzimy, że kilkaset osób we Francji, przede wszystkim niepełnoletni, zostało właśnie potraktowanych jako osoby podejrzane ze względu na wpisy w mediach społecznościowych, których ich wpisy czasami bardzo właściwie żartobliwe zostały uznane za pochwały terroryzmu. Widzimy również, że artyści, jak na przykład lalkarze we Francji, zostali również oskarżeni o pochwałę terroryzmu za przedstawienie, które zrobili. To samo dotyczyło popularnego muzyka w Hiszpanii, który w jakiejś dobci opublikował na swoim koncie skierowany do króla hiszpańskiego. Czy rzeczywiście tak jest, że państwa europejskie wykorzystują to zagrożenie terroryzmem do wprowadzania takich przepisów, które ograniczają prawa obywateli? Przede wszystkim na przestrzeni ostatnich 15 lat sukcesywnie były ograniczone prawa obywatelskie. Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. No, wynika to między innymi z zamachu terrorystycznego, który miał miejsce w 2001 roku i wprowadzenie różnego rodzaju zabezpieczeń, przede wszystkim w portach lotniczych, ale jak pokazało życie, terroryści zaczęli stosować różnego rodzaju nowatorskie metody przeprowadzania zamachów. Również inaczej wygląda strategia, cele. To z kolei powoduje, iż państwa sięgają po coraz drastyczniejsze środki. Sam fakt podróżowania czasami jest traktowany jako wskazówkę, że dana osoba jest potencjalnie zainteresowana dołączeniem do grup fundamentalistycznych. Chodzi też o to, że ta inwigilacja, która jest stosowana we wielu krajach, również w Polsce, ma tak masowy charakter, że ona w żaden sposób nie gwarantuje nam bezpieczeństwa, a jednocześnie obiera nas od tych podstawowych praw i wolności. W Polsce wiele emocji budzi ustawa antyterrorystyczna, która wprowadzona została pół roku temu i która nakłada obowiązek rejestracji kart prepaidowych oraz blokowanie treści w internecie, które mogą być uznane za propagowanie terroryzmu. To jest ryzyko takie, że jeżeli jakaś instytucja rządowa stwierdzi, że doszło do zagrożenia o charakterze terrorystycznym, to jest w znacznej mierze ograniczenie do wolności słowa i wolności wypowiedzi. Piotr Niemczyk, ekspert z zakresu bezpieczeństwa i terroryzmu. Wcale nie jest jasne, jakiego rodzaju wypowiedzi mogą mieć charakter niosące ze sobą zagrożenie terrorystyczne. Jeżeli dojdzie do tych radykalnych wypowiedzi na portalach internetowych, także w komentarzach, to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma uprawnienia, żeby w porozumieniu z sądem, ale też w stanie, że tak powiem, wyższej konieczności blokowania takich stron internetowych, jakby wyciągania różnego rodzaju konsekwencji wobec właściciela portalu, serwisu internetowego, który zresztą nawet niekoniecznie może być świadom tego, co się dzieje na jego stronie i nie musi się dodać do jego wiedzą i zgodą. Jeśli nie takie działania po to, żeby zahamować pewne jednostki, a w tym momencie narzucane są one wszystkim, to jakie działania powinny być podejmowane? Przede wszystkim przyjmowane ustawy powinny być odpowiedzią na realne zagrożenia. Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Natomiast często mamy do czynienia z mechanizmami, które absolutnie nie zwiększają skuteczności służb, natomiast zwiększają ich wygodę. Służby uzyskały w ramach ustawy antyterrorystycznej możliwość podsłuchiwania niektórych osób, osób, które nie mają polskiego obywatelstwa, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. Na przykład, jeżeli chodzi o ograniczenia wolności, wprowadzono nowy typ aresztu tymczasowego, czyli do tej pory policja i służby mogły nas trzymać bez żadnej decyzji z sądu 48 godzin, gdy osoba była podejrzana. W tym momencie to zostało przedłużone na aż 14 dni. Czy uzasadnione to jest to sięganie po te coraz drastyczniejsze środki? Jeżeli w kontekście bezpieczeństwa człowiek jest w stanie wyrzec się pewnych ograniczeń, możemy spojrzeć na to jako element pozytywny. W kontekście samych praw człowieka to tutaj nie ulega wątpliwości, iż te ograniczenia idą w złym kierunku, dlatego że nie ma pomysłu tak naprawdę na ograniczenie skutków zamachów terrorystycznych i państwa ratują się po prostu jak najbardziej prostymi metodami, które tak naprawdę wszystkich nie dotyczą. Taki sam raport o masowym przyjmowaniu regulacji prawnych, które pod hasłem walki z terroryzmem ograniczają wolności obywatelskie, Amnesty International przedstawiło dziś także w Paryżu, w Madrycie, w Luksemburgu i w Brukseli. A o to, co jest w raporcie, pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 7 minut 17, za chwilę serwis i informacje sportowe, między innymi informacje tenisowe. Teraz słyszę chłód, czuję